gibisi bir daha gelmez. Temennim gelmesin de zaten. Ben daha önce hiç sevilmemişim. Bunu seninle öğrendim şahsen. Ben daha önce hiç sevilmemişim. Bunu seninle öğrendim şahsen. Tercümesi yok, tecrübesi yok. Ben daha önce hiç sevilmemişim.